rüya gibi inan her şey. İşte varız, işte yokuz. Dünya denen bu kapıdan ne ilk geçen ne de sonuz. Sırlar dolu hayat yolu, insanoğlu garip yolcu. Nerede nasıl biter sonu, hiç bilmeden gidiyoruz. Çilelerle, ızdırapla, sevinçlerle, mutlulukla, meçhul denen bu sonsuza adım adım gidiyoruz. Ne çıkarsa bahtımıza o biliyor, odur yazan. Çilelerle, ızdırapla, sevinçlerle, mutlulukla, meçhul denen bu sonsuza adım adım gidiyor.